Hallo Diers. Een bijzonder goedemiddag. Over het vertrek van Rutte, Hoekstra en Kaag is van alles gezegd en geschreven. Maar zij zullen lang niet de enige vertrekkers zijn. Ook minder bekende Kamerleden hebben hun afscheid aangekondigd. Maar hoe krijgen we mensen nou nog enthousiast voor de politiek? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst, meerdere mensen kregen legionella door een bepaalde type cv-ketel. Dat en meer het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het afgelopen jaar zijn 2 mensen overleden na een legionella-besmetting die ze waarschijnlijk opliepen door een cv-ketel van fabrikant Veroli. Dat zegt het RIVM. In totaal raakten 11 mensen met zo'n Veroli-ketel besmet met legionella. En Tjalling Leenstra is hoofd van de landelijke coördinatie infectieziektebestrijding bij het RIVM. Goedemorgen. Middag inmiddels. Goedemorgen. Ja, hoe zijn jullie dit op spoor gekomen? Ja, in Nederland is legionella-infectie is een meldingsplichtige infectieziekte. Dat betekent dat artsen en het laboratorium dat melden bij de GGD, zodat die bron- en contactonderzoek kunnen doen. En in het geval van legionella gaat het dan met name om brononderzoek. Dus kijken of er iets te achterhalen is over een eventuele bron. Behalve dat de GGD dat voor individuele patiënten doen, wordt die informatie ook met het RIVM gedeeld, zodat wij ook kunnen kijken naar grotere patronen. En in dit geval was er een cluster van mensen die in een korte tijdspanne legionella hadden opgelopen in een wooncomplex. Aanleiding voor dat aanvullende onderzoek wat we hebben gedaan. Ja, het gaat dus om die 11 besmettingen waren allemaal mensen in hetzelfde wooncomplex. Nee, het begon met een cluster van 4 personen in 1 wooncomplex, daarna nog 2. En dat was aanleiding om samen met de GGD aanvullend onderzoek te gaan doen. En dat onderzoek heeft uiteindelijk 11 en mogelijk binnenkort ook meer gevallen opgeleverd. Ja, waarvan jullie dus kunnen zeggen, die hadden allemaal zo'n ketel, dus het komt dan daardoor. Ja, ja. We hebben op basis van het onderzoek dat het waarschijnlijk gerelateerd is aan recent geplaatste ketels van dat ene type. Ja, en kregen dus legionella besmetting. Wat merk je precies van legionella? Niet iedereen wordt daar ziek van, maar als je daar ziek van wordt, dan krijg je kan je een longontsteking krijgen. Dat is eigenlijk niet te onderscheiden van andere verwekkers of longontsteking door andere virussen of bacteriën. Maar het is een algemeen ziektebeeld met hoesten, hoge koorts, rillingen, soms hoofdpijn of verwardheid, kortademigheid en soms wat maag-darm klachten. Het is niet heel specifiek. Maar het probleem met legionella is dat dat ook tot zeer ernstige ziekte kan leiden, waardoor mensen uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen, op de intensive care en soms helaas ook overlijden. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die zo'n ketel hebben willen weten dat ze zo'n ketel hebben en wat ze moeten doen. Wat kunnen die mensen doen? Nou, daar zijn instructies over op de website van Veroli geplaatst. In principe is het ook de NVWA. En de NVWA zou daar ook, heeft daar ook informatie over. Maar wat belangrijk is dat ketels uit die serie, dat daar iets gebeurt om eventuele legionella in het warmwatersysteem die bacteriën dood te maken, om te zorgen dat het niet tot blootstelling en infecties kan zorgen. Dan kunnen ze dus kijken op de site van de NVWA. Dankjewel, Tjalling Leenstra van het RIVM. Sigrid Kaag stopt als leider van D66 en stapt uit de politiek als er een nieuw kabinet is. Dat maakte ze vanochtend bekend in Trouw. Kaag wordt beveiligd vanwege bedreigingen aan haar adres. Volgens Kaag gingen haar man en kinderen daar ook onder gebukt. En zij hebben last van de bedreigingen, van de beledigingen, van de aantijgingen. En dat is natuurlijk niet van vandaag op gisteren. Dat is al heel lang aan de gang. En je kunt je voorstellen, iedereen is mens. Niemand wil zijn vader of moeder of echtgenoot dag in dag uit beledigd zien. Dus zij denken van, nou ja, er zijn ook andere mogelijkheden om land te dienen of zaken waar je voor staat, om daar een invulling aan te geven. En dat is ook een volwassen weging. Contact nu met politiek verslaggever Wilma Borgman. Is het een verrassend besluit van Kaag? Nee, er waren nog maar heel weinig mensen in Den Haag die iets anders hadden verwacht dan dit besluit. Om twee redenen, denk ik. De reden die ze zelf noemt, van haar gezin en de bedreigingen die, die haar gezin beïnvloeden. En ik denk toch ook dat er nog iets anders meespeelt. Want Kaag heeft eigenlijk nooit de indruk gewekt bij waarnemers in Den Haag dat ze er een beetje plezier in had. Ze voelde zich verantwoordelijk, dat wel. Maar de lol die bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte heeft in zijn werk, die zag je bij haar eigenlijk nooit. Nee, en hoe wordt er nu op haar vertrek gereageerd in Den Haag? Ja, toch wel op een bijzondere manier. Zoals je altijd hoort in dit soort gevallen, is er veel respect voor dit besluit en begrip en zo. Maar deze keer hoor je ook dat veel politici hun afschuw uitspreken over de reden dat Kaag ermee stopt. Ze heeft privé een onacceptabel hoge prijs moeten betalen voor haar werk, zegt bijvoorbeeld Mark Rutte. Een Kamerlid van D66 die noemt het vrouwenhaat om een politica mond dood te maken. Dit is niet alleen een probleem voor Kaag, maar een probleem voor ons allemaal. Laat Wopke Hoekstra weten, want ja, er komen verkiezingen aan. Er moeten een heleboel nieuwe kandidaten worden gezocht om al die lijsten te vullen. Wie wil er nog in de politiek als dit de keerzijde is? Ja, dan was er ook nog nieuws over de VVD. Want het partijbestuur van die partij steunt Dylan Jesselgus als nieuwe lijsttrekker. Maar dat zat er wel een beetje aan te komen, toch? Ja, dat zat er ook aan te komen. Dat was ook geen verrassing. En ze zullen het ook los van dat ze zichzelf gisteren naar voren schoof ook echt wel de best beschikbare kandidaat vinden. Tegelijkertijd kon dat partijbestuur na gisteren eigenlijk ook niet heel veel anders dan haar naar voren schuiven. En dat moest officieel nog gebeuren. En dat is dus vanochtend gedaan. Nee, want een aantal VVD-kopstukken heeft al gezegd dat ze het in ieder geval niet gaan doen. Kan ze nog concurrentie verwachten? Ik denk dat er nauwelijks echte concurrentie zal komen. Wat het oud-Kamerlid André Bosman nu gaat doen, dat is niet helemaal duidelijk. Hij heeft de maandag gezegd dat hij ook dat lijsttrekkerschap ambieert. Maar ook hij moet officieel door een afdeling of een regio worden voorgedragen. En het is nog de vraag of dat gaat gebeuren. Dat zal de komende dagen moeten blijken. Tot half augustus kunnen kandidaten zich naar voren schuiven. En dan wordt op 13 augustus bekend wie er allemaal kandidaten zijn. Wilma Borgman vanuit Den Haag, dankjewel. Google komt vandaag, een maand later dan gepland, met een eigen variant van ChatGPT. Het programma heet Bard en kan, net als ChatGPT, teksten schrijven op basis van bronnen op internet. De gebruiker kan een vraag stellen waarna het meest voor de hand liggende antwoord wordt gegeven. De Russische generaal Ivan Popov is uit zijn functie gezet vanwege kritiek op de legerleiding. Hij zou hebben geklaagd over een gebrek aan radarsystemen, waardoor zijn mannen gevaar lopen. Popov leidde een troepenmacht die vecht aan de frontlinie in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne. En tabaksfabrikanten investeren steeds vaker in medicijnen voor rokers. Volgens Nieuwsuur worden er miljarden gepompt in behandelingen tegen astma en COPD. Dat zijn aandoeningen die juist kunnen worden veroorzaakt door roken. Het NOS-journaal. Na maanden van stijgingen beginnen de prijzen van sommige producten in de supermarkt langzaam een beetje te dalen. Onder meer boter, kaas en eieren zijn goedkoper. En er zijn nog meer dingen goedkoper, zegt dit databureau. We zien bij groente en fruit bijvoorbeeld veel dalingen. De komkommer springt eruit. Die was in maart nog 41% duurder. Als je nu de komkommer haalt in de supermarkt, betaal je 26% minder dan een jaar terug. De meeste boodschappen in de supermarkt zijn nog steeds duurder dan een jaar geleden, maar de piek in de prijsverhogingen is voorbij. Nou, over een uur stappen de renners weer op de fiets voor de 12e toer-etappe van Roan naar Belleville en Beaujolais. Maar Fabio Jacobsen is daar niet meer bij. Verslaggever Steven Dalebout. Ja, zat dit er al aan te komen na zijn val van vorige week en de moeilijke dagen in de bergen en de heuvels die nog komen? Ja, precies. Hij viel in die etappe naar Nogaro op dat circuit. De vierde etappe was dat. En sindsdien ploetert hij eigenlijk door de Tour de France heen. En gisteravond sprak ik al met de ploegleider van hem, Tom Steels. En die zei, ja, als ze Parijs willen halen met hem, dan moet dat wel op een deftige manier. En dat is dus niet gebleken. Dat kan niet op een deftige manier. En dus staan er vanochtend bij de ploegbus van Soudal Quickstep in Rouen 7 in plaats van 8 fietsen. Ja, zonder Jacobsen rijdt het peloton bijna 170 kilometer over 5 beklimmingen voor de finish in Belleville en Beaujolais, midden in de beroemde wijnstreek dus. Wie verwacht jij dat vanavond zo'n fles Beaujolais zal ontkurken? Ja, dat zal normaal gesproken toch een etappe voor een goede ontsnapping zijn. Het is een overgangsrit inderdaad, richting de Alpen. Van de start aan de Loire gaan we naar de finish aan de Ronde. Dan weten jullie een beetje welke kant we op gaan. En het is alles behalve vlak. In het begin gaat het al op en af, maar dan in de finale komen er 3 klimmen op een rij van de tweede categorie. Die zijn allemaal zo'n 5 kilometer lang. Echt pittige dingen. Dus er is een kans dat een groep vluchters het haalt als die van eergisteren. Weet je wel, die groep waaruit PO Bilbao won. Ja, en in de strijd om het geel kan het dan ook nog spannend worden tussen Vingegaard en Pogacar? Ja, dat is een ander heel reëel scenario. Dat gaat ontploffen vandaag al. Ook al komen er 3 zware bergritten aan. Dat dus vandaag al gaat ontploffen. En dat kan ook wel dat eerdere scenario van die groep vluchters misschien wel beïnvloeden. Maar de kans is groot dat Pogacar gaat aanvallen. Vingegaard heeft daar ook al een beetje rekening mee gehouden. Die zei dat gisteren na afloop van de etappe. En Pogacar zei ook al dat het vandaag wel eens zwaar zou kunnen worden voor het klassement. Yeah, you never know. I think tomorrow is super hard. We saw yesterday, everybody said it was one of the hardest days until now. So yeah, tomorrow I think can be again tricky one and hard one for the GC also. Yeah. We strepen 1 renner dus door. Fabio Jacobs start niet hier vanochtend in Rouen. 168 renners zijn er nog over. De start van de etappe is zometeen om 12:55. En dan Radio Tour de France vanaf 2:00. Steven Dalebout, dank je wel. Het weer, een mix van wolken en zon. Af en toe ook nog een stevige bui. Het is 20 tot 24 graden. Morgen eerst zonnig en droog en daarna wat meer bewolking. Mogelijk ook wat lichte regen. Het is dan wel wat warmer dan vandaag. En bij de ANWB zit niemand minder dan Tim Schaap. Er is 1 file te melden. Staat de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Hey positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat, zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Bijzonder goedemiddag. De wielerdag begint zonder Fabio Jacobsen, maar met het vooruitzicht van een mooie heuveletappe. En later dit uur maken we daar ruim baan voor in de proloog met Marijn de Vries als gast. Maar eerst de leegloop in de Tweede Kamer. De Nieuws-BV. D66-leider Sigrid Kaag stopt. Het werk trekt door alle haat en bedreigingen een te grote wissel op haar gezin. Mijn weging is mijn man en mijn gezin. Dat is mijn basis. Uiteindelijk doet elke vader of moeder of echtgenote alles voor degene die je dierbaar zijn. En ik wilde dit van hen niet nogmaals vragen, want het woog heel zwaar voor hen. En Kaag is niet de enige. Ook andere partijleiders en Kamerleden verlaten Den Haag. Wat betekent het dat er zoveel ervaren mensen de politiek verlaten? En zijn er nog wel mensen te porren voor een carrière in de politiek? Ik bespreek het met Marianne van Rijen, de oprichter van Meer Vrouwen in de Politiek, en met oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Welkom beiden. Dank je wel. Dank je wel. Mevrouw Verbeet, Sigrid Kaag vertrekt omdat, ja, door de vele bedreigingen, maar ook de haatberichten, en die hebben daar ook ingehakt bij haar kinderen. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk in de eerste plaats heel, heel tragisch voor mevrouw Kaag. Want nou, ze kwam natuurlijk van buiten. Ze kende de Nederlandse situatie niet. En dat moet haar reuze zijn tegengevallen. En ook voor de kinderen. Dus ik snap dat ontzettend goed. En ook, begrijp ook haar beslissing. Maar het is natuurlijk wel inderdaad precies wat u zegt. Wel een kort verblijf in de Nederlandse politiek. En je moet altijd ervaring opdoen voordat je echt optimaal kunt presteren. Dus dat is lastig. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst ook even naar mevrouw Van Rijen. Verbaast het u? Nee, we hebben het natuurlijk al wel gezien. We hebben de uitzending van College Tour gezien, waarin haar dochters die oproep deden. En het is ook niet nieuw dat deze vrouwenhaat bestaat. En dat deze vrouwenhaat, dat Sigrid Kaag daar eigenlijk het meeste last van heeft. Maar er zijn ook een heleboel andere vrouwelijke politici die daar helaas last van hebben. En dat moet gewoon, dit is een systemisch probleem wat we gezamenlijk moeten oppakken. En wat tot nu toe nog onvoldoende tegen gebeurt. En waar ik ook bijvoorbeeld mannelijke politici zich nog onvoldoende tegen uitspreken. Ja, nou ja, mevrouw Sigrid Kaag is niet de enige die vertrekt. Ik zei het al, heb ik het niet alleen over kopstukken. Ook veel Kamerleden met veel ervaring verlaten de Kamer. Mevrouw Verbeet, wat voor impact heeft dat? Nou, dat betekent dat een Kamer is zo sterk als 150 leden gezamenlijk, hè, zeg ik met nadruk op het laatste. En dat betekent dat je dus met elkaar samen wetsvoorstellen moet beoordelen, hele saaie dingen moet doen, schriftelijke inbrengen moet leveren. En als partijen enige omvang hebben, dan kun je dat werk ook goed verdelen. En wat je dus bij heel veel versnippering ziet en bij heel veel nieuwe Kamerleden, is dat het eigenlijk een tijd duurt voor ze dat ambacht echt goed beheersen. En dat is een risico voor de kwaliteit van de democratie. Ja, en wat is daaraan te doen, mevrouw Verbeet? Nou, ik denk dat we niet moeten onderschatten dat mensen die stemmen, hè, dus onze kiezers, onze burgers, dat die er eigenlijk het meest aan kunnen doen door bij het uitbrengen van hun stem ook te kijken of de partij waarop ze stemmen inderdaad ervaring genoeg op de lijst heeft staan om straks die klus in de Kamer ook goed te kunnen doen. En dat is niet van mij bedoeld om nieuwe partijen te belemmeren, maar wel om kiezers eigenlijk aan te moedigen om een hele diep na te denken voordat ze van de ene verkiezing op de andere steeds weer een nieuwe partij gaan stemmen. Want die grote bewegelijkheid in de politiek komt de kwaliteit van het werk niet ten goede. Dus u zegt kleine fracties zoals 1, 2, misschien 3 kamerzetels, die maken het werk in de Tweede Kamer alleen maar moeilijker. Nou kijk, als het er een paar zijn, is daar helemaal niks aan de hand. Dat hebben we altijd gehad. Maar als je heel veel, zoals nu, 20 kleine partijen hebt, is dat die partijen helemaal niet te verwijten. Sterker, ik vind het geweldig dat men zich inspant om een nieuw geluid in de politiek te laten horen. En je ziet ook aan bijvoorbeeld een partij als Bijeen, Sylvana Simons, hoe goed ze dat doet. Dus ik heb daar groot respect voor. Maar het betekent wel dat op dit moment een enquête na corona eigenlijk niet kan plaatsvinden, omdat partijen zo overvraagd zijn. Want we willen ook dat al die wetgevingsarbeid goed gedaan wordt. En dat kun je voor een deel opheffen door met partijen samen te werken, afspraken te maken. Wil jij ook namens ons een inbreng doen? Maar uiteindelijk is de wetgevende rol van de Kamer wel heel erg belangrijk. En daar heb je heel veel ervaren mensen voor nodig. En dat heb je niet als je ziet dat de Kamer op dit moment ongeveer per keer... en we hebben ook nog heel snel verkiezingen op elkaar... dus dat die gemiddelde verblijftijd in de Kamer... die gaat zo snel omlaag, ja, dat ik me daar wel veel zorgen over maak. En de enige die daar wat aan kunnen doen zijn de kiezers. Marianne van Rijen, is het inderdaad erg dat er toch veel ervaring weggaat uit de Tweede Kamer? Nou, ik denk dat het ook een gevolg is van de politieke cultuur zoals we die nu zien in de Tweede Kamer. Dus wat dat betreft snap ik het wel. En ik zie het ook wel als een kans dat er nu bepaalde mensen weggaan. Ik denk dat de politieke cultuur de afgelopen jaren, en dan heb ik het over 10 jaar, echt heel erg is verslechterd. Er waren onvoldoende afrekeningsmechanismen op het moment dat er een debat werd gevoerd over dingen die echt heel erg fout zijn gegaan. Zoals de toeslagenaffaire, zoals in Groningen, is daar gewoon onvoldoende, zijn daar onvoldoende afrekeningsmechanismen. Die konden niet ingezet worden of die zijn niet ingezet. En ik denk dat ook veel politici daar wel op leeglopen. Want op het moment dat je dat niet hebt, dat is zo'n belangrijk middel in de politiek. Dus het is belangrijk dat er nieuwe mensen in komen. Ja, gaat u gang, ik mevrouw begrijp Verbeet. Die term nog. Sorry hoor dat ik u onderbreek, maar ik begrijp die term niet zo goed. Kijk, er is je kunt een motie van wantrouwen indienen of een motie van afkeuring als iets je niet bevalt. Maar vervolgens, dat hebben we natuurlijk gezien met de toeslagenaffaire. Toen heeft de minister-president de conclusie getrokken en is het kabinet afgetreden. Een lange periode demissionair gebleven. En daarna hebben de kiezers toch weer opnieuw de stem uitgebracht op de partijen die eigenlijk toch ook zeer verantwoordelijk waren voor die situatie. En dat doen de kiezers zelf. Dus als je dat nare woord afrekenen al zou willen gebruiken, dan is dat wel de kiezer die uiteindelijk die keuze maakt. Mevrouw van Rijen? Ja, we kunnen het afrekenen noemen. We kunnen het ook checks en balances noemen als het daarom gaat. Dat je een systeem hebt waarin de Kamer in voldoende mate in staat is om te controleren. En ik denk dat er inderdaad bepaalde beloftes zijn gedaan. Maar het is wel een politieke cultuur van hoe ga je met elkaar om. En wat we hebben gezien, dat er een bepaalde doctrine is gebruikt waarbij het dus niet mogelijk is en waarbij partijen te veel elkaar de hand vasthouden en waarbij er dus niet die controle voldoende plaatsvindt. En ja, ik denk dat heel veel kiezers daarin teleurgesteld zijn. En ik denk dat ook, want dus er vindt wel heel veel verplaatsing plaats voor waar mensen op gaan stemmen. En dat zie je ook. Dat heeft ook iets te maken met het vertrouwen wat we in de politiek hebben. En dat weten we ook uit onderzoek, dat vertrouwen in de politiek alleen maar is gedaald. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is dat er nu nieuwe mensen verkozen gaan worden. En een nieuwe generatie. Maar goed, toch even naar die politieke cultuur die u net noemt, mevrouw van Rijen. Het zorgt ervoor dat er überhaupt misschien weinig mensen voor een stap naar Den Haag te porren zijn. En daarbij Sigrid Kaag vertrekt ook vanwege alle vrouwenhaat. En we hoorden net ook D66-fractievoorzitter Jan Paternotte bij Sven Kokkelman zeggen: vrouwen krijgen veel meer bedreigingen dan mannen in de politiek. Denkt u dat andere vrouwen nu wel 2, misschien wel 3, misschien wel 4 keer nadenken voordat ze de politiek ingaan? Ja, zoals ik net al zei, helaas is dit fenomeen van vrouwenhaat niet nieuw. Dus we horen dit al wel langer ook van vrouwen die wij bijvoorbeeld opleiden. Dus ze zijn zich wel heel erg bewust van. En wat wij proberen te doen is die vrouwen zoveel mogelijk daarop voor te bereiden. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk om daarbij aan te merken dat het niet gaat om... Het is niet de verantwoordelijkheid van die vrouwen om het op te lossen, maar de verantwoordelijkheid van ons allemaal om dat op een systemische manier op te lossen. Dus ik ben blij dat mannelijke politici zoals Paternotte zich daarover uitspreekt. Maar dat moet niet alleen gebeuren op het moment dat Sigrid Kaag de politiek verlaat. Maar dit had de afgelopen jaren al continu moeten gebeuren. Daar hadden ze zich over uit moeten spreken. En het is al strafbaar, die online haat. Maar we weten dat er te weinig capaciteit is om dat op te volgen. Dus daar moet meer aandacht en geld naartoe. En we moeten ook bijvoorbeeld ervoor zorgen dat platforms zoals Twitter, waar het heel veel voorkomt, dat die maatregelen nemen. En daar zien we ook een ontwikkeling waarbij Twitter dat juist niet doet. Mevrouw Verbeet, hoe luistert u daarnaar? Is er inderdaad te weinig opgetreden tegen die vrouwenhaat? Ja, ik denk dat we allemaal weten wat een lastig fenomeen dat is. Ik zit zelf in de gelukkige omstandigheden dat ik dat niet heb zelf nooit heb ervaren. Dus dat dus in die zin zijn ook vrouwen die daar zeg maar niet door getroffen worden. Het raakt voor mij eigenlijk aan een ander punt, dat ik denk dat we in de politiek het allemaal op dit moment te persoonlijk maken. Ik denk dat het persoonlijk is politiek en de politiek is te persoonlijk. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het zou veel meer moeten gaan, ook bij het interviewen van mensen, niet over wat vindt uw man ervan, of is het moeilijk met de kinderen, dat je zou aan mensen moeten vragen wat hun ideeën zijn, hoe ze die willen bereiken. Dus ik denk dat er ook in de relatie tussen pers en politici toch behoefte is aan meer zakelijkheid. Misschien is dat saaier, maar ik denk dat het voor de beoordeling van burgers, het werk wat politiek doet en politici doen, dat belangrijker is dan al die dingen te weten of mensen honden hebben of ja, kinderen. Of maar dan ga ik u toch een persoonlijke vraag stellen, mevrouw Verbeet. Want zou u zelf eigenlijk als vrouw in dit klimaat de politiek in zijn gegaan? Ja, dat kan ik niet beoordelen. Ik denk van wel, want het is gewoon hartstikke belangrijk om je idealen die je hebt over het land, en voor mij zijn dat sociaal-democratische idealen, om die te verwezenlijken. En ik zou me niet laten hinderen door sociale media. Ik moet heel eerlijk zeggen, ook door bijvoorbeeld er niet aan mee te doen. Die beslissing kun je nemen. Ja. En mevrouw Van Rijen, u bereidt dus vrouwen voor die de Tweede Kamer in gaan. Maar hoe bereidt u zich voor van wat ze allemaal kunnen verwachten in Den Haag, en vooral ook al die randverschijnselen, zoals sociale media? Ja, nou, een paar dingen die wij meegeven is dat we aangeven van probeer ook hierin samen te werken. Probeer dit soort dingen ook samen op te pakken met je andere collega's, dat als dit gebeurt. En natuurlijk geven we aan van het is niet jouw verantwoordelijkheid om het op te lossen. En bespreek het ook vooral met je collega's, want het kan best zijn, in politiek is iedereen best wel veel met zichzelf bezig. Iedereen heeft het ook druk, zware werklast, dat weten we. Dus het is ook belangrijk om je collega's daarin mee te nemen, dat ze ook begrijpen hoeveel last je daarvan hebt, onder andere. Maar bijvoorbeeld wat we ook doen is dat je weet van waar loop je tegenaan als vrouw. En opnieuw niet omdat je het zelf moet oplossen, maar wel omdat het heel fijn is. Want heel vaak in dat soort situaties, als je een ongepast of een seksistische opmerking maakt, dan lig je 's avonds in bed en denk je, oh ja, dat had ik moeten zeggen. En dan helpen wij met eigenlijk dat je een tas bij je hebt waar je wat makkelijker in kunt grijpen en meteen kunt reageren. En dat doet ook iets met je gevoel van hoe je ermee om moet gaan, en dat je dan misschien sterker uit zo'n situatie komt. Ja, mevrouw Verbeet, u deed net al een passionele oproep van hoe mooi de politiek kan zijn en hoe mooi het is om daar je idealen te verwezenlijken. Maar wat wil u zeggen tegen ambitieuze vrouwen die toch een carrière in de politiek overwegen, maar nog twijfelen? Gewoon doen. En precies wat de vorige spreker zei, zorg dat je een goed clubje mensen om je heen hebt die ook je advies dienen als er vervelende dingen gebeuren, en ook hoe je daar op een snelle en stevige manier op kunt reageren. Mij heeft altijd erg geholpen. Ik, in mijn tijd moet ik zeggen, waren het dus geen sociale media zoals nu, maar ik kreeg ook wel eens een keer een boos of verontwaardigde of zelfs onaardige brief of tekst naar mijn hoofd. En dan sprak ik mensen daar altijd op aan. En dan, als je eenmaal zien en gewoon zien wie je bent, dan wordt er vaak ook wel een ander soort gesprek mogelijk. En dat zou ik toch wel mensen ook meegeven. Kijk de mensen aan en zeg het gewoon tegen ze. Ik vind het vervelend wat u nu zegt. Ik ben ook gewoon een mens. Ik zou uw zuster kunnen zijn, ik zou uw moeder kunnen zijn. Waarom doet u dit? En dat is, dat moeten we elkaar allemaal weer opnieuw aanleren. Dat je op een normale manier van gedachten wisselt. En niet met scheldwoorden en bedreigingen en dat soort. Dat werkt niet. En dat moeten we als Nederland niet accepteren. Maar vrouwen moeten zich dat vooral niet zichzelf daar als groep verantwoordelijk voor voelen. Daar moet de hele samenleving wat aan doen. En vooral door met elkaar te kiezen voor meer stabiliteit in de politiek. Kijk, ik hoop dat de 150 aanstaande Tweede Kamerleden geluisterd hebben. Dank u wel, oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet en Marie-Anne van Rijen van Meer Vrouwen in de Politiek. Bedankt voor het gesprek. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Massie Houtak. We hebben meer dan ooit alle reden om verbitterd, negatief en paranoia te zijn. De recente politieke ontwikkelingen stemmen niet bepaald hoopvol. De vooruitzichten evenmin. We hebben alle recht om te klagen, te ruzieën, te zondebokken, te verwijten. Maar je cynisme gaat je niet redden. Ja, we zien een overheid die meer en meer haar burgers wantrouwt en opjaagt, terwijl ze het verpakt als precies het omgekeerde. Ook in aanloop naar de komende verkiezingen gaan we dit soort rookgordijnen vaak opgetrokken zien worden. Het volk wordt een probleem aangepraat en beleidsmatig opgelegd, zodat vervolgens de mensen die echt verantwoordelijk zijn zichzelf kunnen ontslaan van hun verplichting om met echte oplossingen te komen. Maar vergis je niet, het is afleiding. Het is ruis. Het is gewelddadig en fundamenteel onrechtvaardig. En toch, je cynisme gaat je niet redden. De lijst met taken voor de overheid is terecht eindeloos. Te beginnen met de meest basale behoeften en mensenrechten van burgers nakomen. Zoals een dak boven je hoofd. Zoals een toegankelijke gezondheidszorg. Zoals een rechtvaardig onderwijssysteem. Zoals betrouwbare overheidsinstanties die dienstbaar zijn. Zoals een humaan rechtssysteem. Zoals een solidair asielbeleid. Zoals het benoemen en veroordelen van geweld en uitbuiting in het verleden en in het heden. Dit is het moment om radicaal te bevragen wat we als vanzelfsprekend hebben geaccepteerd. Want je cynisme gaat je niet redden. Net zoals het overanalyseren van systeemproblemen je niet gaat redden. Net zoals het conceptualiseren van de dagelijkse levens van mensen van vlees en bloed je niet gaat redden. Net zoals het academisch en vooral theoretisch benaderen van problemen je niet gaat redden. Net zoals het constant haten op anderen in zogenaamd intelligent geformuleerde kritiek je niet gaat redden. Net zoals onverschilligheid je niet gaat redden. Net zoals algoritmen je niet gaan redden. Net zoals complotten je niet gaan redden. Net zoals sociale media je niet gaan redden. Net zoals uitbuiting je niet gaat redden. Net zoals uitsluiting je niet gaat redden. Kom van de bank, steek je handen uit de mouwen en kijk hoe je anderen kunt helpen. Doe wat je kunt en doe dat elke dag. Join een burgerbeweging. Strijd om je buurtbibliotheek overeind te houden. Organiseer het uitdelen van maaltijden. Ga stemmen. Lees je in. Vang een dak- of thuislozen op. Deel kennis. Sta open. Organiseer een protest. Vraag zelf om hulp. Leid een demonstratie of kom bijeen in een kleine ruimte met mensen en luister naar elkaar. Bedenk waar we voor zijn in plaats van waar we tegen zijn. Hou je buurthuis overeind. Hou de kringloopwinkel overeind. Hou de buurtschool overeind. Of doe het radicaalste van allemaal. Hou jezelf overeind. En kijk hoe je met jouw talenten en kwaliteiten anderen kunt helpen. Want solidariteit gaat je redden. Vergeving gaat je redden. Verbeelding gaat je redden. Heling gaat je redden. Collectivisme gaat je redden. Gemeenschapszin gaat je redden. Samenwerking gaat je redden. Hoop gaat je redden. Inspiratie gaat je redden. En nu na de val van het kabinet en van Rutte gaat uiteindelijk toch echt visie je redden. We moeten terug van de solitaire samenleving naar de solidaire samenleving. Dit is het moment om dat wel te doen, ongeacht wat het resultaat is. Probeer het. Doe het. Want in de poging zit al het succes. En dan is het cynisme overwonnen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. En de Nieuws-BV verandert het komende half uur in de proloog. Want we gaan het natuurlijk weer hebben over de Tour de France. De laatste keer dat ik keek waren er nog meer dan 160 renners in de koers. En de commentatoren moeten al die namen maar zien te onthouden. Als je al weet hoe je ze uitspreekt. Tom Dumoulin. En die staat voor... Dumoulin? Dumoulin. Ik zeg Dumoulin. Hoe dan ook, grote vraag was, gaat Tom Dumoulin zich dit jaar eindelijk richten op de Tour de France? Want voor... Ronde van Frankrijk, zou het dan. Tour de France. Ronde van Frankrijk. Maar dan moet je ook Tom van der Molen zeggen. Tom van der Molen? Ja. Ja. Makkelijk scoren was dat. Ik vergis me ook nog wel eens in de naam, maar deze naam weet ik zeker. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zeker 11 mensen zijn het afgelopen jaar waarschijnlijk door een cv-ketel van fabrikant Veroli besmet geraakt met legionella, zegt het RIVM. 2 mensen zijn aan die besmetting overleden. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt mensen die een bepaald type ketel van Veroli hebben om die te laten reinigen. In een massagraf in Darfur in Soedan zijn minstens 87 lichamen gevonden, meldt de VN. De meeste slachtoffers zouden behoren tot het niet-Arabische Masalit-volk. De VN denkt dat de RSF-militie erachter zit, die al sinds half april in gevecht is met het Soedanese leger. En er gaat veel mis bij het innen van belastinggeld, schrijft NRC na het opvragen van rapporten van de Belastingdienst. Bij een derde van wat jaarlijks geïnd moet worden aan belastinggeld bestaat er een risico dat aanslagen niet goed worden vastgesteld en dat er te weinig wordt betaald. En de TU Eindhoven presenteert vandaag een elektrische raceauto die oplaadt met de snelheid van een normale tankbeurt. Daarvoor staat een kleine 4 minuten. De hoop is dat de nieuwe technologie die de studenten hebben ontwikkeld later ook bij gewone auto's kan worden toegepast. Kirsten, dankjewel. En nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Het gaat eigenlijk best wel goed op de weg. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Fijn. Behalve op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken tussen de 5 en 10 minuten extra reistijd. Patrick Lodiers. De proloog. Vandaag trekt het peloton in een heuveletappe naar Belleville en Beaujolais. Pittige etappe dus. Het wijntje in de aankomstplaats zal zeker voor de winnaar goed smaken. Geen wijn vooralsnog voor mijn gasten. De een doet de komende uur op de zender nog verslag van de koers. En de ander gaat zometeen op de racefiets terug naar het oosten des lands. Welkom Gio Lippers, maar zeker ook welkom Marijn de Vries. Dankjewel. De proloog. Ja, want Marijn, dat mag ook al een keer gezegd worden. Jij bent de eerste gast van ons die daadwerkelijk zelf met de fiets is gekomen en met de fiets ook weer terug gaat. Ik hoop dat het geen Van Moof is. Nee, het is zeker geen Van Moof. En ik wil mezelf niet te veel op het schild laten hijsen. Want ik had mijn fiets in de trein op de heenweg. En ik ga alleen met de wind in de rug terugfietsen. Dus het is eigenlijk een soort van gratis kilometers. Oh, en waarom kwam je niet al fietsend hierheen? Had het te maken met slecht weer of had je gewoon geen zin? Allebei. Het slechte weer is natuurlijk het beste excuus. Maar om 100 kilometer met de wind op kop te gaan fietsen, daar had ik geen zin in. Dat kan ik heel goed begrijpen. En de trein is ook een mooi vervoersmiddel. Gio, ik zeg altijd, de beste wijn is nog geen bier. Vandaag finishen in Beaujolais. Ja, en finishen in de plaats waar de Beaujolais primeur met name vandaan komt. Zeker? Dat zou ik je afraden, hoor. Dat is gewoon een soort limonade. Ik zou echt gaan voor de topwijntjes uit de Beaujolais. De Morgon, de Brouilly, de Fleury. Dat zijn echt goede wijntjes. En jij bent dan ook wijnkenner naast wielerkenner? Nee, wijnliefhebber. Heb ik gisteren ook nog uitgelegd aan mensen. Er zit toch wel een verschil tussen. Ja. Wijnkenner die heeft gestudeerd, dat heb ik niet. Nou ja, bij wijn vind ik het altijd al moeilijk instappen. Maar Marijn, jou valt het ook op dat het instapniveau voor de beginnende kijker bij de Tour de France zo hoog ligt. Wat bedoel je dan? Ja, nou eigenlijk voor wielrennen in zijn algemeenheid. Maar zeker zo'n grote ronde als de Tour de France. Ik weet ook nog heel goed dat mijn moeder daar voor het eerst echt naar ging kijken. En een beetje verder ging kijken dan die achter elkaar aanrijdende mannetjes in Frankrijk in dat mooie decor. Maar dan moet je gaan uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurt. En je hebt dus de strijd om de gele trui, die duurt 3 weken. En dan heb je per etappe heb je een winnaar en die wint dan die etappe. Maar binnen die etappe vindt dan ook die strijd om die gele trui plaats. En dan heb je ook nog een groene trui en een bolletjestrui en een witte trui. En je hebt ploegbelangen en je hebt de ene renner die doet knechtenwerk en de andere renner is de kopman. Het is echt wel een heel gecompliceerde sport. En als je gaat kijken, dan wordt er heel veel al bekend verondersteld. Dus het instapniveau is dan, ja, is dan best wel hoog. Oeh, Gio, is dat zo? Of denk ja, jij als, nee, dat is absoluut waar. Denk jij toch nog wel eens aan de beginnende luisteraar? Ik probeer altijd gewoon wel altijd te praten alsof ik, nou ja, niet tegen dummies praat, want dat klinkt heel denigerend, maar gewoon alsof je tegen mensen praat die voor het eerst de koers volgen. Dus sommige dingen leg ik dan weer uit. Gisteren kreeg ik voor de 3000ste keer, denk ik, in de uitzending de vraag wat die truien, hoe dat nou kwam. Geel, groen, rood, bollen, nou, noem het allemaal maar op. Nou, dat leg ik dan gewoon weer uit. Ik vind dat hoort er gewoon bij. En dat hoor je op tv in principe, denk ik, ook te doen, hè? Toch altijd maar weer uitleggen. Oké, dat gebeurt er. Dat is het mooie van analisten ook op tv. Dat ze gewoon de mensen mee kunnen nemen. En niet alles bekend veronderstellen. Ja, heel goed. Nou, ik probeerde het gisteren aan Otis en Toets, mijn zoontjes, uit te leggen van 9 en 10 of 10 en 11. Die hadden daar ook moeite mee. Want die zei ook van, ja, maar als die gele trui het beste is, waarom rijdt hij dan niet vooraan? Want ja, dan moet je allemaal. Het is moeilijk. Maar als ik het nou toch het ze wil meegeven, wat is dan een goed instapmodel, Marijn? Nou ja, ik zou dan zeggen, ga over 2 weken, 1,5 week naar de Tour de France Femme kijken. Dat is de Tour de France voor vrouwen, die sinds vorig jaar nieuw leven is ingeblazen en nu wereldwijd wordt uitgezonden. Daar gebeurt in principe hetzelfde als in het mannenwielrennen. Maar omdat dat peloton nog veel onbekender is, wordt daar vanaf de basis veel meer uitgelegd. Je moet veel meer vertellen aan mensen wie die rensters zijn, hoe die ploeg in elkaar zit. Kijk, we weten als we in Nederland naar Jumbo-Visma kijken bij de mannen, weten we allemaal dat het de ploeg is die de gele trui wil winnen met Jonas Vingegaard. Maar dat weten we bij de vrouwen vaak nog niet zo goed van die ploegen. Dus ik denk dat als je wil instappen, dat best wel een mooie manier is bij de vrouwentour. Dat bleek ook vorig jaar, hoorde ik ook van veel mensen. Daar wordt eigenlijk nog veel meer uitgelegd, omdat ook gewoon rensters niet bekend zijn. En Nederlanders altijd succesvol. Dat is ook zo heerlijk, toch? Ja, ik had vanochtend nog contact met een vriendin en die zei, ja, wat vind jij eigenlijk van de tour tot nog toe? Ja, ik vind het fantastisch. Maar zij zei, ja, ik zit toch eigenlijk al te wachten op een overwinning van Van der Poel en ik vind het een beetje saai. Dus die keek vanuit Nederlands perspectief. En ik had er nog geen seconde over nagedacht dat dat misschien vanuit Nederlands perspectief nog niet zo'n interessante tour is. Dus zou ik tegen haar van, ja, ga naar de vrouwen kijken, want kans op Nederlands succes verzekerd. Maar klopt dat, Gio, dat je echt voor als instapper ook goed naar de vrouwenkoers kijken kan? Oh, zeker. Daarom ga ik ook meteen naar de tour, naar de mannentour, ga ik door met de vrouwentour op de radio, want ik vind dat ook altijd gewoon weer interessant om naar te kijken en om dan weer het verhaal te vertellen. En inderdaad, op een paar hele bekende wielrensters na weten de mensen heel weinig van de vrouwen die die daar rondrijden. Dus dat is wel mooi om het allemaal uit te leggen. Maar wat ik dan, ja, jij hebt het dan over radio, maar als het over tv gaat, ik vind de Tour de France buitengewoon goed in beeld gebracht. En ik weet altijd precies wie waar zit en wat er gebeurt. En het is echt goed te volgen en mooie grafieken erbij. Bij de vrouwenkoers is dat vaak niet. Er gebeurt van alles, maar niet alles hebben ze gevangen, de meneer de regisseurs, mevrouw de regisseur. Ligt er wel een beetje aan welke koers het is. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Giro Donna die net is geweest, dat is altijd een chaos. Sowieso, als je naar de Giro voor mannen kijkt, is het vaak ook iets meer een chaos met was de regie. Zo, hè? Want er is tegenwoordig een Vlaamse regisseur die dat allemaal doet. Vindt er erg rots. En die kan dat gewoon op een geweldige manier in beeld brengen. Dus, en dan zie je meteen het verschil met vroeger. Milaan Sanremo was ook altijd een puinhoop. Dan wist je nooit wat er gebeurde. Je wist nooit bij welke groep je zat. En nu weet je het wel. Kijk. Maar die grote koersen die er voor vrouwen zijn, die worden dus op dezelfde manier geregistreerd als bij de mannen. En daar is het net zo duidelijk. Ja, nou ja. En het mooie is natuurlijk ook, volgend jaar maar liefst 3 etappes hier in ons eigen land van de Tour voor vrouwen. Hoe mooi is dat? Ja, ik vind dat echt te gek. Ik denk ook dat dat wel heel veel zegt over hoe belangrijk het vrouwenwielrennen inmiddels in Nederland is geworden en ook heel breed wordt gezien. Ik vind het heel mooi dat Rotterdam daar een project van heeft gemaakt. Ik hoor wel een aantal mensen zeggen, het zijn maar 8 etappes, het wordt bijna de Ronde van Nederland als je er 3 in Nederland doet. Ja, mij maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Het zal hartstikke mooi sprinten worden. En ik denk dat we daar als Nederland heel erg van mogen gaan genieten. En een tijdrit. Ja, ook leuk. Ja. Fantastisch. En over mooi gesproken, je hebt natuurlijk een plaat voor ons meegenomen. Een mooie plaat. Je mag hem zelf inleiden. Ja, het is een plaat van Digidex. Er zit een Frans tintje aan, want hij heet La Vie est Belle. En ik vind het de melancholie die erin zit, maar die vooral erop wijst dat het belangrijk is om te genieten van de mooie dingen in het leven. En dat er eigenlijk maar één ding echt belangrijk is en dat is de liefde. Ja, daar kan ik enorm van genieten. Ik luister deze heel vaak als ik van België naar Nederland terugrij na een koers. En dan zit ik in de auto en dan kan ik hier wel erg van genieten. Digidex. Geld laat de wereld draaien, liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Ik claim me aan mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze dansen in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt. Wat een leven. La vie est belle. En begint te lopen langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeg. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl haar beschrijft voel ik de glimlach verborgen in zijn stem. En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht. Met mijn vrienden, mijn geliefd en soms de donkerste gedachten. Waar ik was al die tijd weet ik niet. Misschien ergens op een plek waar ik veel te veel verwacht. Stel wat te drinken en schrijf wat op. Betaal de overloop weg en vervolg me toch. Richting een brug waar een man staat te gebaren. En ik denk, ach, het zal wel, ik laat het. Ik kijk nog een keer om. Het is een vriend, hij zwaait. La vie est belle, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Lippens in de proloog. De vaste luisteraar van, van de proloog zal het patroon waarschijnlijk herkennen. Want na een prachtige plaat komen we natuurlijk bij een prachtig verhaal. En ook vandaag gaat dat verteld worden door Gio Lippens. Gio, ga je gang. Ja, het heeft iets te maken met de man die vandaag is afgestapt. Met Fabio Jacobsen. Het heeft niet rechtstreeks met hem te maken, maar wel met de massasprint. Want toen moest ik toch ineens denken aan de mooiste massasprint die ik ooit van dichtbij heb gezien. En van dichtbij betekent ook echt van dichtbij. Kijk, Marijn is er wel eens bij geweest. Echt sprintend in een finale. Maar ik zat natuurlijk op de motor 8 jaar lang. En er was een keer een etappe met een massasprint. En denk dan aan sprinters als Robbie McEwen, Tom Boonen. Allemaal dat soort mannen die zaten daar vooraan te wringen. Oscar Freire bijvoorbeeld. En de motor moest in die tijd, die mocht tot 5 kilometer voor de streep, mochten we 30 meter voor het peloton uitrijden. Dus zelfs in die hectische aanloop naar die finale. Maar op het moment dat de 5 kilometer kwam, dan moesten we wegwezen. En er is een dag en die massasprint komt eraan en ik zit 30 meter voor het peloton. En op 4 kilometer zit ik nog 30 meter voor het peloton. En op 2 kilometer nog en in de sprint. En vlak voor 200 meter voor de streep werden we afgeleid. Maar ik heb dus die hele sprint samen met Jacques Chappelle, die op de monitor zat te kijken, heb ik die hele sprint verslagen. Gewoon, ik zag het fantastisch. Echt ze achter mij duwen, schouderduwen, toestanden, Freire. Freire won uiteindelijk. Dus ik zeg tegen mijn motorrijder toen we over de streep kwamen, het is te mooi om waar te zijn. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Geweldig, dit wil ik altijd. Nou, het was ook echt te mooi om waar te zijn. Want meteen nadat we over die finish, althans langs de finish kwamen, stond er dus iemand van de tourorganisatie en die roept meteen carton rouge, rode kaart. Nou, dus grote paniek bij de NOS, want we zouden dus met motor en al uit de tour gezet worden. En toen zijn we gaan praten met Christian Prudhomme, die toen nog leerlingbaas was van de tour, naast Jean-Marie Leblanc. En die beginnen een heel verhaal over hoe schandalig het was en hoe gevaarlijk het was. En mijn motaar, die had zoiets van, ja, maar ze hebben me helemaal niks gezegd. En we mochten hier blijven zitten en ik zal ze eens even de waarheid vertellen. En ik had tegen hem gezegd, laat mij maar het woord doen in het Frans. En het enige wat ik zeg is sorry, sorry, nog eens een keer sorry, nog eens sorry. Uiteindelijk zand erover. Maar toen zat ik s'avonds in het hotel, keek ik naar de tv. En toen zag ik dus inderdaad waarom wij terecht uit de koers gezet dreigden te worden. Wij blokkeerden het hele shot van de tv. We reden zo dicht voor het peloton dat je dus echt een motorrijder met zijn bijrijder zag zitten. En met dat getrokken shot dat je precies kunt kijken naar die kopjes, dat hadden ze dus niet. Oh, dat shot ga ik terugzoeken, hoor je in het archief van beeld en geluid. Ja, lang geleden. Is vol in beeld bij een prachtige massasprint. Maar goed, Fabio Jacobsen, ja, de grote sprinter, is dus afgestapt. Hadden we misschien dinsdag al een beetje kunnen zien aankomen. Als je zo'n etappe rijdt, dan ga je aan alles twijfelen. Aan je voorbereiding, aan je gewicht, aan de valpartij, aan wel genoeg berg op getraind heb, dan gaat alles door je hoofd. Feit is dat ik niet weet precies wat het is. Ik weet wel dat ik op deze manier niet zo leuk vind. Maar goed, we zijn er nog en ik blijf doorgaan en ik blijf mijn best doen. Maar dit was vandaag mijn uiterste best. Ja, dat zei hij nog, maar hij is uiteindelijk toch dus vanochtend afgestapt. Marijn, wat dacht je toen je dit hoorde? Herkende je zijn twijfels? Ja, natuurlijk. Maar hij zegt zelf, ik weet niet precies wat het is. Hij is ontzettend zwaar gevallen. Dus dan weet je eigenlijk wel wat het is. Namelijk dat je genezingsproces ongelooflijk veel energie kost. En die energie heb je eigenlijk nodig om dat peloton bij te kunnen houden. Zeker als het ook nog bergop gaat. Want daar heeft hij ook nog wat etappes van overleefd. Je hebt gewoon elk greintje energie in principe nodig om die etappes te overleven en om een sprint toe te komen. Ja, bij hem gaat heel veel energie naar zijn herstel. Dus het is heel logisch dat hij nu afstapt. Ik snap dat hij had gehoopt dat hij tijdens de Tour zou herstellen. Dat zeggen ze dan ook wel. Hè? En soms kan dat ook wel als er etappes zijn waarin het niet zo hard gaat. Maar de afgelopen dagen waren gewoon wel echt gekke werk. Ja. In ieder geval qua snelheid. Dus ja, dan is er niets meer over. En dan is dit het eindresultaat. Dus eigenlijk één keer vallen voor een sprinter. En dan is het gewoon Zie je vaak, hè? Dan is het eigenlijk gedaan. Er zijn wel sprinters die terugkomen en die bijvoorbeeld dan de laatste etappe in Parijs kunnen winnen. Maar dan moet je wel een beetje geluk hebben. En dan moet je ook een beetje geluk met het parcours hebben, want dat is het punt. Hè. Volgende week donderdag is pas de eerste massasprint weer in deze Tour. Ja, als je een week lang in die bergen moet rondrijden met deze ellende, dan kan ik me heel goed voorstellen dat hij zegt, het is goed geweest. Ja. Het is wel jammer voor die ploeg, want ze hebben gewoon niks anders. Nee, alles was een beetje op hem gezet, toch? Ja. Wat gaan die de komende weken dan doen? Proberen in de ontsnapping te zitten vandaag met Alaphilippe. Maar ja, die heeft al eerder bewezen in die avonturen-etappe van een paar dagen geleden dat hij als een van de eerste loste uit de kopgroep. Dus ja. We gaan het zien. Ja. Marijn, jij was zelf onderdeel van een sprinttrein. Hè? Jij moest Kirsten Wild lanceren. Hoe is dat? Wat voor rol heb je dan? Nou, ik was wel dus zo'n renster die niet meer bij die massasprint was. Ik was zo'n domme kracht die de hele dag op kop reed om dan een groepje vluchters op een goede afstand te houden. Dus de Tim de Klerk van de vrouwenpeloton. Nou ja, dat vind ik een hele eer, maar dat zou ik inderdaad, zo zou je me kunnen noemen. En dan zo 5 tot 3 kilometer voor de finish was ik weg. Ik vond het ook heel erg eng in de massasprint. Ik ben pas laat begonnen met wielrennen, dus dan leer je dat ook allemaal net niet zo goed meer. Maar ik kon wel heel hard fietsen, dus mijn functie was dan echt om te zorgen dat de afstand naar de kopgroep nog dicht gefietst kon worden. En dat we dan uiteindelijk een massasprint kregen. Maar ja, hè, zo gauw het hectisch werd en iedereen me voorbij kwam, dan dacht ik, ik laat wel gaan. Ja. Over hectisch gesproken, we hebben vanochtend even gebeld met Ramon Sinkeldam, een van de adjudanten van de groene truidrager Jasper Philipsen. Hij is nieuw bij die ploeg en waarvan de Poel de laatste man is in het treintje, normaal gezien dan, doet Sinkeldam in principe het stuk van 2 tot 1 kilometer voor de finish. En dat is even winnen. Ja, het is toch wel heel anders, omdat ik ook met nieuwe jongens in de ploeg zit, waar ik nog niet al mee gekoerst heb. En meteen de allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar in de Tour, waar het meest chaotisch is en hard gereden wordt. Ja, dan is het heel moeilijk om aan elkaar te wennen. En de afgelopen 5 jaar zat ik in een Franse ploeg, waar ik mijn ploeggenoten door en door kende. En die wisten gewoon precies wat ik ging doen. En dat was gewoon een soort automatisme. En dat automatisme heb ik nu nog niet. Dus dat zorgt er ook voor dat je wat minder met wat minder vertrouwen keuzes maakt, zeg maar. Soms dan gaat het op de automatische piloot. En nu nog niet helemaal. Dus dan maak je af en toe foutjes en dat is wel frustrerend. Frustrerend? Ik bedoel, Philips heeft 4 keer gewonnen. Weet je, en toch is hij Sinkeldam niet tevreden. Waar zit hem dat dan in? Ja, juist dan wil je ook zelf gewoon je eigen bijdrage goed kunnen leveren. Mm-hmm. Ik denk dat als je onderdeel bent van zo'n ploeg, wij zien natuurlijk alleen de winnaar met zijn handen omhoog over de finish komen. Maar als je onderdeel bent van zo'n ploeg, dan weet je dat daar dus heel veel werk aan vooraf gaat. En iedereen wil daaraan bijdragen. Dat geeft uiteindelijk ook je eigen gevoel van voldoening. Want Ramon Sinkeldam is een renner die zelf niet zo'n etappe zal winnen. Dus die heeft zijn eigen doel in zo'n etappe. En zijn doel is dan inderdaad van 3 tot 2 kilometer zo hard mogelijk rijden. Daar is hij alleen maar voldaan over als hem dat ook echt goed gelukt is. Ja, Gio, dus het zit hem ook echt in de teamgeest van een ploeg. Absoluut. He, want bij die ploeg hebben ze dus Jonas Rickaerts die dan het ene laatste stukje doet. Ja, en ze hadden natuurlijk Mathieu van der Poel die dan het laatste stukje voor zijn rekening nam. Ja, en alle credits gaan natuurlijk dan naar Mathieu van der Poel, want iedereen ziet dat op tv ineens, die versnelling. Philipsen die het wiel kan houden, Philipsen die er overheen komt en wint. Kijk, en die credits krijgt Sinkeldam op dit moment niet. Kreeg hij in het verleden wel, hè, toen hij met Arnaud Démare ging sprinten. Want toen was het echt gewoon de man die voor Démare de sprint aantrok. Ja, hoe is dat bij jou geweest toen je nog fietste? Was dat ook echt, waren jullie ook echt een team? Ja, zeker in dat jaar dat ik met Kirsten Wild voor wat nu Team DSM is reed. Daar waren ze in die jaren ook al, en we hebben het nu over 2014, ook al heel ver met het ontwikkelen van de sprinttrein. Zijn ze toen mee begonnen met Marcel Kittel en John Degenkolb, en daarvoor eigenlijk ook al wel, maar daar werden ze heel succesvol mee. En wat ze deden was per renner in die trein kijken, wat is eigenlijk jouw specialiteit? Kun jij, zoals ik kon, kilometers lang heel hard op kop rijden? Of heb jij een kortere, maar veel explosievere versnelling? En op basis daarvan wordt de volgorde van zo'n trein bepaald. Dus de meest explosieve is natuurlijk de sprinter. En daarvoor zit dan iemand als Mathieu van der Poel, die eigenlijk misschien net iets te explosief is voor laatste lead-out. Ja, maar dat je is moet iemand dat wel houden. Ja, dat is iemand die dat dan aantrekt. Maar er wordt echt gekeken op basis van wetenschappelijke waardes waar de wagonnetjes in zo'n trein maar komen. Maar het is prachtig, die team spirit. Maar je wilt toch zelf ook wel een keer winnen? Ja, maar als je weet dat je dat zelf niet kan winnen, dan kies je voor second best. En dat betekent met je team winnen. Je ploeggenoot naar die overwinning loodsen. En ik denk wel dat dat de toewijding is van profielrenners. Dat zijn allemaal in hun jeugd winnaars geweest. Anders zijn ze niet op dit niveau gekomen. Maar zo gauw je prof wordt, weet je dat er heel veel wedstrijden zijn die je nooit zal kunnen winnen. Dus dan kies je voor de 2 na beste optie. En dat is met je ploeg winnen. En dan juich je net zo hard. Ja, absoluut. Tenminste, zo heb ik dat wel altijd ervaren. En je ziet ook bij een aantal ploegen dat ook ploeggenoten enorm gewaardeerd worden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Giro Donne, gewonnen door Annemiek van Vleuten. Die heeft al haar ploeggenoten in een roze trui op het podium gehaald om te laten zien, we hebben dit samen gedaan. Ja, dit is een mooie teamgeest wat we dus zien. Is die team spirit bij Jumbo-Visma op dit moment ook nog altijd aanwezig? Oh, jawel, ja, zeker wel. Er is natuurlijk best wel wat over te doen geweest. Hè, nou ja, het is toch niet te vergelijken met wat ze vorig jaar deden? Ja, ze missen Primoz Roglic, vind ik zelf. Dat vind ik eigenlijk de grootste aderlating in die ploeg. Dus een soort schaduwkopman, een tweede kopman. En Wout van Aert niet helemaal in vorm misschien lijkt. Nou, wel in vorm, maar niet... Maar hij heeft een beetje pech deze Tour. Ik weet niet of het de vorm is, hoor. Maar het komt er net niet uit. En dan gaat dat natuurlijk wel tegen zo'n ploeg werken. Maar aan de andere kant, pas op, hè. Ze rijden nog steeds in het geel. En we gaan de komende anderhalve week wel even zien wat er gaat gebeuren. Hoewel ik nog steeds Pogacar als winnaar van deze Tour heb aangewezen. Maar... Hoe kijk jij naar Jumbo-Visma? Ja, wel een beetje hetzelfde als Gio. Ik denk ook, wielrennen kenmerkt zich wel heel erg door kwartjes die net de goede kant op moeten vallen. Als je kijkt naar Jasper Philipsen, die won gisteren die sprint vanuit een positie. Daar had een andere renner, Groenewegen had misschien ook kunnen winnen als hij het net anders had aangepakt. Van Aert had ook kunnen winnen als hij het net anders had aangepakt. Hij was wel dat heel sterk. Ja, maar dat is ook die winning mood waar je dan in zit. Ja. En dat je dan in een split second net een goede beslissing durft te nemen. Zit ook in je kopie, hè? Niet aarzelt. Het is echt iets mentaals. Hij koos het wiel van Groenewegen. Ja. En dat was natuurlijk de perfecte lead-out gisteren. Dat wist Groenewegen niet. Over lead-out gesproken. Ja. Ik zit ook een beetje aan mijn lead-out, want ik moet ook altijd nog moet even... Moet je ook sprinten? Ja, nee. Voor Marijn en Kersus, een collega. Namelijk een wieleranalist die door de mensen eventjes in het zonnetje wordt gezet. Dag wielervrienden, ik ben Willem Dudok van de Rode Lantaarn en we moeten het hebben over Tom Dumoulin. Want was er het afgelopen decennium een wielerkijker te vinden die zich niet tot het dumolisme bekeerde, zo ergens rond zijn overweldigende Giro-zege in 2017? Het dumolisme, een term gemunt door mijn gewaardeerde co-host Frank Heijnen, dat rotsvaste geloof in Toms kunnen, dat boven alles de hoop behelsde. De hoop dat ons Tom, Il Bello, de vlinder van Maastricht, de kolos van Cannes, dat hij ooit en mede namens ons de Tour de France zou gaan winnen. Hoop was het, en ook al kwam Tom een keer heel dichtbij, hoop bleef het. Want met het leger dumolisten groeiden ook de verwachtingen. En soms zelfs de eisen. Er kwam een bebloede knie, waar later asfalt in bleek achtergebleven. Er kwamen twee mirakels van Slovenen en het onbevangene en ongrijpbare fietste van Dumoulin weg, gelijk twee Colombiaanse klimgeiten op de Tourmalet. En konden een nieuwe trainer, een nieuwe fiets, een nieuwe ploeg en een sabbatical geen verschil meer maken. Want, zei mijn oma al, waar je ook naartoe gaat, je neemt jezelf toch mee. Maar zie nu eens, nog geen jaar na zijn laatste koers als actieve renner, San Sebastian, DNF, en Tom Dumoulin is alweer terug in de Tour. Als analist, volgens hemzelf in de breedste zin van het woord. Nog een beetje onwennig soms, maar onmiskenbaar met de vibe van iemand die er weer zin in heeft. En dat is misschien wel het allermooiste waarop we hadden kunnen hopen als dumolisten onder elkaar. Ja, verdorie, ik ben een van de beste ter wereld geweest en ik heb super geweldige resultaten behaald. Ik wil het vooral heel erg vanuit het positieve gaan bekijken. Mooi toch, mooi toch. Ik vraag altijd aan het einde van de proloog, Marijn, wie gaat er winnen vandaag? Hele goeie. Dan vraag het eerst aan Gio, mag jij nog nadenken? Skelmose, Matthias. Jong, zat ook in de kopgroep, moest ook lossen de vorige keer. Maar die is nog jong. Dat is anders dan Alaphilippe, die eigenlijk een beetje, nou ja, wat minder in zijn vel zit. Dus ik heb het idee, maar het is pure gok. Ja, ik zeg Wout van Aert. Wout van Aert? Alweer? Ja, natuurlijk. Ik zeg Alaphilippe. Alaphilippe? Ja. Goed zo. Serieus? Nou ja, maar die is er ook altijd ineens toch weer. Dus ja, we gaan het meemaken. Je Beaujolais erop zetten. Marijn de Vries, dankjewel voor je komst. En wat heerlijk, je hebt wind mee, wat je al zei. Dus veel plezier met je fietstocht. Dankjewel. En Gio, jou zie ik morgen weer. Gaan we eens kijken wie er gelijk had bij deze voorspelling. Ja. Tot zometeen bij de Nieuwsbv. Ja, heren. NPO Radio 1, podcast. Wat een etappe. Hartstikke leuk. Maar dan ook hartstikke leuk. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Op papier zag de rit er niet al te spectaculair uit, maar het was echt spektakel. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Ik vind altijd dat Victor Kampenaerts een beetje op de fiets zit alsof hij moet poepen. Ja, dat was me nog niet opgevallen, maar moet hij dan poepen? Ik vind het redelijk treffend te beschrijven, Joost. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Als je tegen een Vlaming zegt dat hij moet poepen, dan is dat maar dat zeg ik niet. Ik zeg, hij zit op de fiets alsof hij moet poepen. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ster. maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop, verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het Depaul is een gebouw dat zijn weerga niet kent. Ga je naar Rotterdam, dan wil je hem zeker zien. Vanavond in het Uur van de Wolf een kijk achter de schermen bij de bouw van het eerste openbare kunstdepot ter wereld. De documentaire Depot, Reflecting Boijmans. Vanavond 21:50, NTR, NPO 2. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen vullen we de nieuwsbv-tijdcapsule met een nieuw object voor de eeuwigheid. Pepijn Keppel die brengt echt iets moois mee. Eerst, door een probleem met cv-ketels zijn mensen besmet geraakt met legionella. Dat en meer in het NOS Journaal Kirsten Klomp. Het afgelopen jaar zijn 2 mensen overleden na een legionella-besmetting die ze opliepen door een cv-ketel van fabrikant Veroli, zegt het RIVM. In totaal raakten 13 mensen met een Veroli-ketel besmet met legionella. Volgens het RIVM kun je daar behoorlijk ziek van worden. Niet iedereen wordt daar ziek van, maar als je daar ziek van wordt, dan krijg je kan je een longontsteking krijgen. Dat is eigenlijk niet te onderscheiden van andere longontsteking door andere virussen of bacteriën. Maar het is een algemeen ziektebeeld met hoesten, hoge koorts, rillingen, soms hoofdpijn of verwardheid, kortademigheid. Maar het probleem met legionella is dat ook tot zeer ernstige ziekte kan leiden, waardoor mensen uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen, op de intensive care en soms helaas ook overlijden. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 2 type ketels van Veroli die na 1 juli vorig jaar zijn gemaakt. Consumenten worden opgeroepen om die ketels te laten reinigen. Een Russische generaal zegt dat hij uit zijn functie is gezet omdat hij kritiek had op de legerleiding. Ivan Popov stond aan het hoofd van een troepenmacht die vecht aan de frontlinie in Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. De correspondent Iris de Graaf, wat heeft de generaal precies gezegd? Nou, in een audiobericht op Telegram zei Popov dat hij is ontslagen omdat hij het ministerie van Defensie ervan had beschuldigd zijn troepen niet voldoende steun te geven. Dus hij zei, ja, ik had vragen gesteld aan onze defensieminister Shoigu waarom er niet genoeg artillerie was. Hij had geklaagd dat er te veel doden en gewonden vielen aan Russische zijde. En hij had gezegd dat er personeelswisselingen moesten komen omdat zijn mannen uitgeput waren. En volgens Popov was het zijn plicht om dit soort problemen aan de kaak te stellen en de waarheid te vertellen. Ja, en als reactie daarop werd hij dus ontslagen, zegt hij zelf. Iets wat Popov zelf als verraad beschouwt. Zowel het Kremlin als het ministerie van Defensie die hebben hier nog niet op gereageerd. Nee, want vanuit Russische militaire kringen horen we de hele tijd dat alles volgens plan verloopt. Hoe bijzonder is het dan dat zo'n hoge militair met deze kritiek komt? Ja, bijzonder, want zowel Poetin als het ministerie van Defensie houdt inderdaad steeds vol dat alles maar goed gaat en volgens plan verloopt. En we zien natuurlijk al tijden dat niet het geval is. Eerst hoorden we vooral veel klachten van gemobiliseerde mannen die boos waren dat ze naar het front moesten, terwijl was beloofd dat dat nooit zou gebeuren. Toen was er veel kritiek van soldaten, hè, die boos waren dat ze niet goed werden uitgerust. Maar we zien bijna nooit publiekelijk kritiek van hogere generaals, behalve van Wagner-baas Prigozhin, die natuurlijk al een jaarlang openlijk heel veel kritiek uitte en 3 weken geleden een gewapende opstand begon richting Moskou. Nou, wellicht heeft Prigozhin nu ook andere topgeneraals geïnspireerd om zich ook uit te spreken. Het is nog een beetje te vroeg om dat echt te kunnen zeggen naar 1 persoon. Maar het lijkt wel te passen in die nasleep van Prigozhins opstand. En het kan goed zijn dat we de komende tijd nog meer openlijke kritiek van hoge generaals gaan zien. Ja, want maakt dat dan een groter probleem ook voor het Kremlin natuurlijk, dat deze kritiek openbaar wordt, denk ik. Zeker. En het is ook opmerkelijk dat dit audiobericht van Popov is gedeeld door een Douma-lid, dat zelf een oud-militair is. En dat laat toch echt wel zien dat niet al die hoge militairen, zelfs die binnen het parlement, binnen het Kremlin, dat die het ook niet allemaal eens zijn met defensieminister Shoigu. Want het plaatsen van zo'n audiobericht is natuurlijk op zichzelf ook al een vorm van protest. En ja, dat het nu zelfs publiekelijk naar buiten komt ten tijde van militaire censuur, met alle consequenties van dien, dat laat echt zien hoe groot de onvrede is, ook binnen hoge toppen. Belangrijk is wel om op te merken dat het tot nu toe nog steeds alleen gaat om kritiek op de legerleiding. Dus niet op Poetin zelf. Dat doet deze generaal Popov niet, dat doet Prigozhin niet. Maar goed, als iemand dat wel zou gaan doen, hè, als iemand binnen het Kremlin publiekelijk Poetin zelf ter verantwoording roept, ja, dan zou dat wel echt een nieuw hoofdstuk betekenen. En dat zou dingen kunnen gaan veranderen. Maar dat zien we vooralsnog niet gebeuren. Correspondent Iris de Graaf, dankjewel. Er zijn 4 mannen aangehouden voor een gewapende overval gisteren op een juwelier in Halsteren. Ze vernielden vitrines, gristen wat sieraden mee en stapten buiten in een auto die klaar stond. Uiteindelijk werden de 3 dieven en hun chauffeur gevonden in een woonwagen in Tholen in Zeeland. Ze zijn allemaal in de 20. In een massagraf in de Soedanese provincie Darfur zijn minstens 87 lichamen gevonden, meldt de VN. Het merendeel van de slachtoffers zou behoren tot het niet-Arabische Masalit-volk. De VN vermoedt dat de RSF erachter zit, de militie die al sinds half april in gevecht is met het Soedanese leger. En de TU Eindhoven presenteert vandaag een elektrische raceauto die oplaadt met de snelheid van een normale tankbeurt. Daarvoor staat een kleine 4 minuten. De hoop is dat de nieuwe technologie in de toekomst ook bij gewone elektrische auto's kan worden toegepast. Het NOS-journaal. Meerdere politici spreken hun afschuw uit over de reden dat D66-leider Kaag de politiek verlaat. Ze heeft aangegeven dat het werk een te grote wissel trekt op haar gezin, mede door de vele bedreigingen die ze krijgt. Demissionair premier Rutte schrijft op Twitter dat Kaag privé een onacceptabel hoge prijs heeft moeten betalen. De CDA-leider Hoekstra noemt het verhaal van Kaag helaas herkenbaar, al waren de bedreigingen bij Kaag nog extremer. D66 moet nu op zoek naar een lijsttrekker voor de nieuwe verkiezingen. Fractievoorzitter Jan Paternotte is een van de namen die wordt genoemd. Bij Sven op 1 hield hij zich nog op de vlakte. We hebben net een paar uur geleden het vertrek van Sigrid Kaag in de krant gelezen. En ik denk, als je ziet de massaliteit van alle reacties, daar ben ik ook nog best wel wat beduust van. Dus ik vind het een hele logische vraag, hoor. Maar ik denk dat dat ook even een vraag is voor ietsje later. Ik heb wel goed nagedacht, ja. Ik zie een glimmer van geluk, eerlijk gezegd. Sigrid Kaag blijft nog wel aan als minister in het demissionaire kabinet. Het landelijke partijbestuur van de VVD steunt de kandidatuur van Dylan Jesselgus als lijsttrekker. Gisteren liet ze weten dat ze Mark Rutte wil opvolgen. De partijvoorzitter Wetzels zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat Jesselgus dat kan. Volgens politiek verslaggever Wilma Borgman is het bericht van vanochtend vooral een formele stap. Ze zullen het ook los van dat ze zichzelf gisteren naar voren schoof ook echt wel de best beschikbare kandidaat vinden. Tegelijkertijd kon dat partijbestuur na gisteren eigenlijk ook niet heel veel anders dan haar naar voren schuiven. En dat moest officieel nog gebeuren. En dat is dus vanochtend gedaan. En tot nu toe is er 1 tegenkandidaat. Dat is oud-Kamerlid André Bosman. En andere kandidaten kunnen zich tot en met 13 augustus melden. Het tourpeloton begint rond deze tijd aan de 12e etappe. En die is zonder Fabio Jakobsen, want de sprinter heeft zich vanochtend teruggetrokken. Hij heeft te veel last van zijn val in de 4e etappe. Het liefst rijd ik door tot Parijs en blijf ik mijn best doen. Maar fysiek gaat het gewoon niet. Het wordt eigenlijk met de dag slechter. En dan is het gewoon onverstandig om door te gaan voor je gezondheid en voor de toekomst. En dat is overleg wat we doen met de dokter en de ploegleiding. En iedereen zag het wel een beetje aankomen. Maar je blijft hopen op die betere dag. Maar die betere dag die komt niet. En verslaggever Gio Lippens, een verstandige keuze van Jakobsen. Ja, hele verstandige keuze. Pijn in het hart natuurlijk als je zo'n keuze moet maken. Maar nee, met alles wat er nu aan staat te komen. Hè, vandaag krijgen we al een hele lastige etappe. Daarna gaan we de bergen in. Ja, dan is er niks te halen voor sprinters. En dat herstel, ja, als dat nu de afgelopen dagen al niet geweest is, hè, sinds die val in de 4e etappe, dan gaat dat waarschijnlijk ook de komende dagen niet meer komen. Dus inderdaad, het is een hele verstandige beslissing van Fabio Jakobsen om eruit te stappen. Grote vraag is alleen natuurlijk, natuurlijk ja, wat het betekent voor zijn ploeg. Want die hele ploeg, Soudal Quickstep, was toch echt wel rond hem gebouwd. Hij was de sprinter die het moest afmaken. En eigenlijk rijden ze nu dus een beetje stuurloos rond. Ja, en dan begint rond deze tijd dus die 12e etappe. Zijn ze al onderweg? Ja, ze zijn al onderweg, maar nog niet echt. Ja, dat is altijd vaste prik. Hè. We hebben altijd die neutralisatie, dat vertrek vanuit de startplaats. Dan wordt er gewoon achter de auto aangereden van de tourbaas. En dan mag er niet hard gereden worden. En want de etappe is 169 kilometer lang. Maar dan kun je dik 10 kilometer bijvoegen in de neutralisatie. En daar zijn de renners op dit moment aan bezig. En ja, als je achteraan in die groep kijkt, onder andere Mats Pedersen heeft al een etappe gewonnen. Maar ik zag ook Tom Pidcock bijvoorbeeld achteraan. En Tom Pidcock, dat is nou net een man die ik vandaag in de etappe ja, heb verwacht in ieder geval. Dus ik denk dat hij zich in de neutralisatie straks toch nog even naar voren gaat wurmen om in elk geval attent te zijn als er vluchtersgroepen ontstaan. Dankjewel Gio. En dat horen we dan vanaf 2 uur weer in Radio Tour de France. Het weer, een mix van wolken en zon. Af en toe nog een stevige bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen is het eerst zonnig en droog. Daarna wat meer bewolking en mogelijk lichte regen. Het is dan wel wat warmer. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel voor dat de wereld vergaat, dan hebben wij in elk geval nog onze... De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. Vandaag is Pepijn Keppel te gast en ik ben heel benieuwd wat jij in die tijdcapsule gaat plaatsen. Maar eerst nog iets meer over jou. Je bent 27 jaar, je bent schrijver, journalist. Schrijft onder andere wekelijks een sportcolumn in Trouw. En in 2022 debuteerde je met het boek De Laatste Man. En dat gaat dan over je worsteling om in het tophokje uit de kast te komen om te praten over je homoseksualiteit. Je maakt je ook sterk voor LHBTIQ plus acceptatie in de sport. En ja, dan is mijn vraag, Pepijn. Wat gaat er in die tijdcapsule? Dat kan natuurlijk maar één ding zijn. De regenboogband. De regenboogband. Ja. En ja. Welk verhaal moeten de mensen die de capsule over eeuwen gaan openmaken erbij weten? Nou, dat we het grootste verhaal is eigenlijk dat we volgens mij op een kantelpunt staan. Op dit moment, dit jaar, misschien wel de afgelopen jaren. Waarin we zien dat LBTIQ-plussers in de sport steeds meer aanwezig zijn. Maar tegelijkertijd ook zie je natuurlijk een op verschillende manieren hoe daarop gereageerd wordt. En ik heb het idee dat een kantelpunt is natuurlijk altijd interessant. Omdat het de ene kant op kan vallen of je gaat de andere kant op. Maar op dit moment zitten we natuurlijk wel in een soort positie. We hebben echt, nou ja, zoals Marijn de Vries net zei, we hebben rugwind. Hè? Dus het is wel, wij hebben ook de LBTIQ-plus gemeenschap heeft rugwind. In de zin van dat bijvoorbeeld afgelopen maand de KNVB heeft besloten om homofobe spreekkoren eerst te waarschuwen en dan vervolgens eventueel een wedstrijd stil te leggen als dat plaatsvindt in de hoogste competities. Dus dat is natuurlijk heel erg positief. Ja. En dat vind ik wel, het is voor mij in elk geval, ook als ik het persoonlijk zie, is het zo anders dan toen ik nog speelde, dat ik echt het idee heb dat we nu heel anders omgaan met LBTQ-plussers als het natuurlijk nog een wereld te winnen. Ja, want we gaan het zo ver hebben over dat kantelpunten, wat er zo mooi aan is. En je zegt, we hebben rugwind. We hebben vooral rugwind in Nederland, denk ik. Er zijn ook toch ook nog heel veel gebieden met tegenwind. Ja, nee, absoluut. Maar je was laatst in de Nieuwsbv en te vertelde je over de coming-out van de Australische tophockeyer Davis Atkin. En aan het begin van het jaar maakte de Tsjechische voetballer Jakub Jankto bekend dat hij homoseksueel is. Like everybody else. I also want to live my life in freedom, without fears, without prejudice, without violence, but with love. I'm homosexual and I no longer want to hide myself. En heeft dit goed uitgepakt voor deze voetballer Jankto? In eerste instantie wel, want hij werd heel positief ontvangen. Hij werd gewisseld, hij kwam erin op een gegeven moment, de eerste wedstrijd na deze coming-out. En toen werd hij echt met applaus ontvangen. De wedstrijd lag echt een paar minuten bijna stil, omdat iedereen zo blij was dat hij er was en dat hij uit de kast was gekomen. Maar een paar maanden later, ongeveer in april, dus dit was in februari wat we net hoorden. In april werd hij al staande gehouden, bijvoorbeeld door de politie onder andere. Werd hij al, je ziet vooral heel veel online haat naar LBTIQ-plussers. Voornamelijk natuurlijk als je dan topsporter bent en ook veel wind vangt. Want het is een hoge boom. In Tsjechisch International, Jakub Jankto. En dan zie je dus dat hij is momenteel zowel fysiek als mentaal, heeft hij gewoon... Ja, heeft hij het zo zwaar gehad dat hij heeft besloten om momenteel te stoppen met zijn sport. Voorlopig. En misschien is dat wel voor altijd. Maar vooralsnog in elk geval is hij, zit hij aan de kant. En dat is, laat ik meteen ook heel erg zien wat ik bedoel met dat kantelpunt. Waarin we dus zien dat er enerzijds is er enorm veel ruimte in eerste instantie om uit de kast te komen. En wordt dat omarmd. En vervolgens een paar maanden later zit hij thuis. En in een, nou, tenminste wat ik heb begrepen, een half depressieve staat waarin hij eigenlijk helemaal niet meer weet wat hij met zichzelf aan moet. Of dit wel de beslissing was. Of dit wel die vrijheid die hij eigenlijk heel graag wilde, wat hij in dat fragment ook noemt, wel heeft gekregen. Of dat hij juist het tegenovergestelde heeft. Dat hij nu meer gevangen zit dan toen. Ja, en dat is Tsjechië. Dan even naar Nederland. Want in het Nederlands voetbal is er nog geen enkele speler eigenlijk openlijk uitgekomen voor homoseksuele geaardheid. Hoe kan dat toch? Ik denk dat een van de dingen is die spreekoren. Want dat is dat zie je ook bij alleen al bij supporters die behoren tot de LBTIQ+ gemeenschap, dat het enorm moeilijk is. Dus je hebt bijvoorbeeld de Roze Kameraden, dat is de supportersgroep van Feyenoord. Je ziet daar al dat die groep die de leiding heeft over die supportersvereniging, dat die worden bedreigd. Dat er een van de mensen daar die heeft een sportschool. Nou, daar zijn brandbommen naar binnen gegooid. Die jongens die kunnen en dames die kunnen eigenlijk niet normaal over straat in hun stad. Die kunnen niet normaal naar een wedstrijd toe. Die moeten dat aangeven bij de club als ze komen, zodat er eventueel extra voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Dus je ziet eigenlijk dat we het klimaat hier in Nederland is op dit vlak echt staat enorm onder hoogspanning. En het is wel goed om te vermelden dat het maar om een hele kleine groep gaat die zo agressief is tegenover die LBTQ+. Maar direct wel heel erg impactvol. Ja, enorm veel impact. Ja, dus dit is echt de vraag voor hen van kan ik überhaupt naar het stadion, naar de club waar ik al 20, 30, 40 jaar op de tribune zit, nu die supportersvereniging daar is. Ja, en je zei ook van oké, maar wij hebben wel een beetje meewind, namelijk bijvoorbeeld dat de KNVB gaat optreden tegen homofobe spreekkoren. Gaat dat helpen bijvoorbeeld in de stadion? Nou, ik denk het wel. Ja, want hier wordt echt al lange tijd om gevraagd door allerlei belangenverenigingen om dit in te voeren. En het gek is, het wordt nu gezien als een overwinning, want dit eigenlijk bestaat al heel lang. Dus we hadden al vanaf het moment dat Mendes Moreira bij Excelsior racistisch werd bejegend en vervolgens daar allerlei maatregelen zijn genomen tegen discriminerende spreekoren, gold het eigenlijk ook over homofobe spreekoren. Alleen is dat nog nooit in werking getreden. Dus we zagen dan wel dat er wedstrijden stil werden gelegd als er racistische uitingen werden gedaan, maar niet op het moment dat er homofobe uitingen werden gedaan. En dat is ook ingewikkeld voor de KNVB, moet ik meteen zeggen, want zij houden zich aan juridische, of iets, ze toetsen dat juridisch, of dat strafbaar is, ja of nee. Nou ja, nu is discriminatie over het algemeen strafbaar. En homofobie is het een soort grijs gebied waarin zij zich begeven. En dan moet dus iemand zeggen van ja, dit is daadwerkelijk strafbaar. En dat is nu gebeurd, waardoor ze nu eindelijk die wedstrijden wel stil kunnen leggen. Ja, maar goed, jij hebt voor in de tijdcapsule de regenboogband meegenomen. Maar ja, vorig jaar werd die ook door verschillende voetballers niet gedragen. Bijvoorbeeld de aanvoerder van Feyenoord. Ook omdat hij uit religieuze overweging, hij is moslim, geen regenboogband wilde dragen. Dus er zitten ook daar zitten kantelpunten aan. Waarom is die regenboogband voor jou toch zo belangrijk? Nou, ik denk dat eigenlijk het voorbeeld wat je aanhaalt van Kökçü vind ik eigenlijk super interessant. Want we kunnen hier ook op twee manieren naar kijken. Of we zeggen het is heel intolerant dat hij die band niet draagt. Of we zeggen de rest is hypocriet. Want dus we weten dat er in het betaald voetbal maar 6 clubs zijn die daadwerkelijk iets doen aan LBTIQ+ acceptatie. Dus die bijvoorbeeld de jeugd scholen op dit gebied. Of hun spelerscholen op dit gebied. Hun trainerscholen. En de club, omdat Kökçü die band niet draagt, hebben we opeens een gesprek. Ja. Dus ik heb liever dat we daar op een eerlijke manier naar kijken en dat hij aangeeft waar zijn grens ligt. En dat we daar vervolgens gewoon met elkaar over kunnen hebben. Dus dat we ook het kantelpunt echt kunnen benoemen. Ja, en dat we daar ook dus met elkaar over kunnen hebben of dat goed of fout is wat hij doet. En misschien is het niet goed of fout. Want we weten ook dat er in het verleden, toen de aanvoerdersband, regenboogband in 2015 of 2016 werd geïntroduceerd in het Nederlandse voetbal, er spelers die band droegen zonder dat ze daarvan had nagedacht wat de impact daarvan was. En families in bijvoorbeeld Oost-Europa echt werden opgejaagd in hun thuisland. Omdat hun zoon met die band had gespeeld. Ja. Dus de implicaties van het dragen van zo'n band zijn vele malen groter dan alleen maar of je hebt pro-LBTIQ+, of respect voor iedereen, of wat we ook de One Love campagne, zoals de KNVB het noemt. De implicaties daarvan kunnen veel groter zijn dan alleen maar binnen onze landsgrenzen. Ja, dat moeten we niet vergeten, denk ik. Jij bent natuurlijk tophockeyer geweest. Je hebt een mooie hockeycarrière gehad. Je hebt ook de regenboogband gedragen. Hoe werd daar tegenaan gekeken? In de kleedkamer heel negatief. Oh, serieus? Ja, nou, kijk, het punt is dat als topsporter, en dit is dus ook meteen het ingewikkelde van topsporter zijn, is dat je eigenlijk niet, je bent eigenlijk bezig met je sport. Die band is echt totaal secundair. Dus in de kleedkamer wordt er ofwel niet over gesproken, of gezegd van, moeten we die gayband nou echt om? Dat is eigenlijk een beetje de situatie in een kleedkamer. De gayband. Ja, zo wordt dat genoemd. Ja, dus. En ook toen ik hem moest dragen, ik vond dat een heel bijzonder moment. Omdat het voor mij, ja, ik ben denk ik nog nooit zo zenuwachtig geweest, ook al was het echt een totaal onbelangrijke wedstrijd. Maar voor mij ik was toen al uit de kast gekomen, speelde toen op semi-professioneel niveau. Maar om die band te dragen, terwijl ik zelf tot die groep behoorde, dat was voor mij gewoon heel emotioneel moment. Ja. En ik heb nog steeds, ook als ik, ja, tijdens het gesprek heb ik hem al de hele tijd vast. Omdat het voor mij toch iets meer betekent dan alleen maar een stukje elastan. Het is voor mij echt een. Het laat voor mij zien dat het kan. Dat je dus dat die twee werelden samen kunnen zijn. Dus dat je op één veld en die topsport hebt en die band aanwezig is. En die regenboogband. En dat die twee werelden dus te verenigen zijn. En voor mij was dat nooit het gevoel dat die twee werelden te verenigen waren. Totdat ik zelf op het veld uit de kast als semi-professioneel hockeyer op dat moment nog met zo'n band zo zichtbaar op het veld was. Maar dus als semi-professional, je had het eigenlijk eerder willen doen. Ja, tuurlijk. Ja, en ik had ook gewild dat het gesprek op een andere manier gevoerd werd. Dus dat we het dus hebben over dat het verder gaat dan alleen maar, oh, we moeten die gayband op. Maar wat betekent dit nou? En ik denk dat we dat gesprek gewoon nog veel te weinig voeren. Want je zal straks zien dat er, nou, de eerste homofobe spreekhoren straks in de Eredivisie zullen plaatsvinden. En dat het dan weer gaat over, ja, maar er wordt er niet ingegrepen of wordt er wel ingegrepen. Maar los van die spreekhoren, toen jij hem omdeed in de kleedkamer en ja, ze zei je gayband, ben jij het gesprek aangegaan? Nee, durfde ik ook niet. Nee. En het is ook omdat je dan in een situatie terechtkomt waarin je begeeft je in een groep met allemaal heteroseksuelen. Je bent de minderheid en je wil je ook conformeren aan de groep. Dus je wordt eigenlijk, dan zie je meteen wat er gebeurt in zo'n omgeving. Namelijk dat je eigenlijk onderdrukt wordt. Je bent die minderheidsgroep en dus lach je mee met de rest. Oh, haha, die gayband. Terwijl het natuurlijk voor mij was het een hele bijzondere dag. En die kleedkamercultuur die is zo ingewikkeld, omdat je eigenlijk wil dat je door je teamgenoten wordt opgetild en dat je met elkaar bent en dat je een sfeer creëert waarin alles mogelijk is wat je die dag hebt afgesproken. En daar kunnen dit soort dingen zijn dan misschien op een bepaalde manier toch helaas ondergeschikt. Ook als je zelf tot die groep behoort en je wil ook dat ze van je houden, snap je? Dat is een heel ingewikkelde situatie. Maar je hebt je toen in de kleedkamer niet uitgesproken, maar nu wel. Ja, nu wel, ja. Ja, maar dat heeft denk ik ook als reden. En daarom hou je band ook vast, je regenboogband. Ja, dus dat is toch goed? Absoluut. Maar ik soms denk ik wel, en volgens mij zei ik dat de vorige keer ook dat ik hier was, maar dat ik ook wel spijt heb dat ik dat nooit, dat ik het nog meer heb kunnen uitdragen. Dat het, ik weet gewoon van jonge jongens en ook meisjes die hier moeite mee hebben, die in die topsport zitten, die dat voorbeeld niet hebben. En ik vind dat zelf nog steeds, dat ik denk van ja, ik had dat gewoon moeten doen. Weet je, ik ben 27, ik denk soms wel eens, zullen we het gewoon niet nog een keer proberen? Nee, maar maar het is wel dat ik heb geen spijt. Je doet het nu en mensen luisteren nu naar je. En mensen zullen ook geïnspireerd raken. En het mooie is, je stopt die regenboogband met het hele verhaal in die tijdcapsule. Ja. En dat is ook belangrijk, dat je in ieder geval nu opkomt voor wie je bent en waar je voor staat. Mm-hmm, dus wat dat betreft. Zo. Ja, ik ben ook heel blij dat hij mee mag op reis. Hij mag zeker mee. De vorige keer was het al mooi en indringend gesprek. Ik zie dat het je nog altijd raakt. Ja, enorm. Ja. Het is voor mij echt op het punt van. Het is gewoon, ja, ook, het is een hele open zenuw voor mij, continu. En ik denk dat misschien nog wel heel lang zo zal blijven. Ik heb ook het idee dat het gewoon, het is zo moeilijk om aan niet-LHBTIQ-plussers uit te leggen wat het betekent om jezelf niet te kunnen zijn. Jacob Jankton dat filmpje ook zegt. Ik wil leven in vrijheid. Ik wil er ook kunnen zijn. En ik denk dat we daar dus nu op dat kantelpunt staan, dat dat misschien wel gaat gebeuren binnen nu een aantal jaar. We gaan het volgen. Maar dankjewel, schrijver, journalist Pepijn Keppel. Dankjewel voor dit moedige symbool die je de tijdcapsule ingaat. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. De Nieuws-BV. Filmliefhebbers, opgelet, er is een heuse parel in de maak. The Free Movie. Mensen over de hele wereld werken mee aan deze nieuwe versie van de animatiefilm B-Movie. En filmjournalist Robert Blokland vertelt over deze bijzondere versie. Ja, het is een initiatief van een kunstcollectief en die willen met deze ludieke actie een protest tonen en laten horen tegen het feit dat de grote Amerikaanse techreuzen steeds meer het auteursrecht van kunstenaars beperken door wetgeving en door nieuwe regels. En dat is natuurlijk een bredere discussie in Hollywood speelt momenteel, ook als je denkt aan de schrijversstaking en de dreigende acteursstaking. Daar gaat het ook om rechten en hoe die pakken er precies af wie welke rechten heeft. En dit is een leuke ludieke manier om daar protest tegen te tekenen. Mensen kunnen zelf een stukje van de B-movie uit 2007 natekenen. En dat wordt dus een hele nieuwe film, de Free Movie. En dat levert een heel bijzonder resultaat op. Een bonte lappendeken aan allemaal scènes en tekeningen. Maar of de film net zo mooi wordt als het origineel? Nou ja, als het origineel terugziet, volgens mij is het best een krakkemikker. Het was toen de tijd al een beetje relatief houterig getekend. De digitale techniek is natuurlijk vrij ver gevorderd. Dus ik denk dat het niet te vergelijken is. Maar als curiozum denk ik dat de Free Movie de geschiedenisboeken ingaat. Met meer dan 65.000 ingeleverde tekeningen is het montageproces van de film nu begonnen. En de film is uiteindelijk, zoals de naam het al zegt, gratis te bekijken. Wij houden het natuurlijk in de gaten. Ik ben dan op mijn beurt weer heel benieuwd of er nog ruimte is voor een nieuw karakter. Een Queen Bee? Cameron, Dee, and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I I'm wearing, I find the rock I'm rocking, I find cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I find the house that I live in, I find the car I'm driving, I find I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. All the hundreds who make money, throw your hands up at me. Van Destiny's Child, Independent Women, naar een onafhankelijke man. Solo, in een studio. Tim de Wit, prachtig, Bureau Buitenland. Ja, we gaan het zo hebben over de Straat van Hormuz. Dat is een strook water tussen Iran en het Arabisch Schiereiland. Ontzettend belangrijk voor de wereldhandel, voor de oliehandel ook. En Arabisch Leo Quarte is daar net geweest en vertelt zometeen alles over wat voor spanningen er allemaal in die regio spelen. Vroeger hebben we daar nog wel eens mijnenvegers naartoe gestuurd. Klopt, ja. Ja, dat was tijdens de Eerste Golfoorlog, misschien ook wel de Tweede. Isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.